så synes jeg egentlig bare, at vi skal kaste os ud i det. Ja, lad os gøre det. Christian, du skal se dit liv passere revy. Du skal dø. Det er nu. Hvad et øjeblik, du vil se for dig? Jamen, det er faktisk ikke et minde. Jeg er ikke sikker på, om jeg husker det rigtigt overhovedet. Men alligevel så er det noget, der står rigtig tydeligt i mit hoved på en eller anden måde. Det da jeg har været 7 år, der blev mine forældre gift. Og der var sket nogle ikke så hensigtsmæssige ting til det bryllup. Og mig og min søskende, der var et stort skænderi mellem mine to onkler. Og det endte med, at mig og mine tre søskende, vi tog meget pludseligt hjem med en taxa, og jeg var rigtig, rigtig ked af det. Fra brylluppet simpelthen? Jamen, altså det var sent om aftenen, ikke? Men vi tog derfra, fordi at det var bare ikke en fed situation. Og det lyder som et rigtig, rigtig trist øjeblik, men så da vi kom hjem, så kan jeg bare huske. Og på det her tidspunkt, du er 7 år gammel, du har din søskende. Det har allerede været en lang, overvældende dag, tænker jeg. Altså, man er på, der er fest og farver. Det er totalt stimulerende, når man er 7 år gammel. Mm-hmm. Og denne her dag, som skulle være et totalt eventyr, bliver lige pludselig til et mareridt. Det ved jeg ikke. Jeres onkler kommer op og skændes. I bliver hastet ind i en bil, kører hjem. Og hvad sker der så? Jamen, det er jo faktisk øjeblikket, jeg egentlig gerne vil se, det er, da vi så kommer hjem. Hvor det er, at jeg er ked af det, og min yngste søster trøster mig, og jeg har ikke lyst til at være alene, og det siger jeg til mine søskende. Og jeg kan bare huske, jeg har to søstre, jeg har en storebror, så kan jeg bare huske, de sagde, okay, så laver vi bare overnatning sammen. Så vi hentede dyner og puder og madrasser ned fra vores værelser, og jeg hævde dem med ned i stuen. Og så sat min ene søster popcorn over, og jeg kan bare huske den der lugt, der ligesom begynder at sprede sig, og min bror skyndte sig ned på tanken, der stadig havde åben, og købt en 1,5 liters Coca-Cola til os. Jeg tror faktisk, han købte 2. Og så den sidste af mine søskende, min ældste søster, hun satte Løvernes Konge på. Og så sad vi så sammen i stuen på madrasser og på sofa, og sad med dyner omkring os, og sådan, vi snakkede egentlig ikke så meget om, hvad der var sket, men bare det der med at være sammen. Og jeg vidste, at sådan, som sagt, jeg var 7 år, hvad skulle jeg snakke om med den situation, men jeg vidste ligesom, de var der. Og så overnattede vi sammen nede i stuen, og bare den der tryghed, der var af, at jeg vidste, jamen, når sådan nogle ubehagelige situationer skete, så vidste jeg i hvert fald, at der var nogen, om ikke andet, så havde mine søskende og familie omkring mig, som ville hjælpe mig. Og det er bare et øjeblik, der lidt har sat sig fast i mit hoved på en måde, selvom jeg ikke er sikker på, om jeg husker det rigtigt overhovedet. Hvad tror du, du kunne huske forkert? Jamen, jeg kan ikke huske, om vi hævde så mange madrasser og dyner ned, som jeg husker. Jeg synes bare, at hele stuen, den var dækket med altså, bløde ting og sager, man kunne ligge på, men jeg var også lille, så måske var det slet ikke hele stuen, der var dækket til. Så det kan da godt være, at jeg i mit hoved har overdrevet, hvor meget det var, men det gør ikke, at det øjeblik var mindre næsten magisk i mit hoved. Og hvorfor tror du, det er det, du ville se for dig? Jamen, jeg tror, der i ens sidste øjeblik, så vil man vel gerne mærke noget trygt, og det er bare. Ja, jeg tror at være sammen med min familie på den måde, det er nok noget af det mest trygge, jeg kunne forestille mig. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Christian, nu er du 25 år gammel. Du bor i Køge, alene i en studiebolig, som jeg også sagde før. Det er et af de eneste steder, man kan. Det kan man i hvert fald ikke her på Østerbro, hvor vi sidder i dag. Lige nu så læser du til socialrådgiver, og for en gang skyld er det dig, der skal svare på spørgsmålene. Det plejer du at gøre med alle de her mennesker, du møder. Også i dit arbejde, for du arbejder i et center for handicap og psykiatri. Så har du også spillet en masse musik i dit liv, og så kender du jo Fanuel, som har været med, fordi jeg har spillet Dungeons & Dragons sammen. Vi gemmer de helt store detaljer til nogle af øjeblikkene, jeg spørger dig om senere, men kan du starte med at udfolde en lille tidslinje over dit liv? Ja, jamen det er lige før, jeg er nødt til at forklare noget, der skete, før jeg overhovedet blev født. Mine forældre, de har haft tidligere forhold, hvor de fik børn. Det der, mine søskende fra, det er alle sammen halvsøskende. Min far havde 2 børn. Min ældste storesøster og min storebror, og min mor havde 1 barn, min storesøster. De fandt sammen, og efter at have været sammen i nogle år, så besluttede de sig for, at de skulle have et fælles barn. Og så fik de mig. Og vi boede i Greve, Hundi, hvor jeg voksede op, mødte nogle venner allerede i børnehaven, som jeg stadig holder fast i dag, og gik i den lokale folkeskole, og altså helt standard gennemsnitsdansker opvækst, tror jeg. Og så, da vi, jeg tror, jeg var 13, der flyttede vi til Karlslunden, så stadig i samme kommune, lidt længere væk. Kom igennem 9. klasse. Så blev jeg desværre, ja, det var faktisk allerede i 7. hvor det var, jeg blev ret syg. Fik kronisk hovedpine. Og begyndte at komme til udredning for det. Og det fyldte rigtig meget. Både gennem 7. og 8. 9. klasse. Også da jeg startede på efterskole. Da jeg så gik på gymnasiet, også fyldte det meget. Jeg klarede, på trods af det, en STX på Solo Gymnasium, hvor det var... jeg gik på musiklinjen, fordi det var det, jeg brændte for, det var musik. Og så af en eller anden grund, så besluttede jeg mig for, at nej, nu vil jeg gerne begynde at sy. Jeg vil gerne sy som en del af det, jeg laver, så jeg begyndte på tekstilformidleruddannelsen og droppede ud, fordi at jeg tænkte, der kan jeg ikke få et job. Og så flyttede jeg til Odense for at læse til høretalepædagog. Og så droppede jeg ud, fordi jeg gik ned med stress, og så flyttede jeg tilbage til Sjælland. Og startede på socialrådgiveruddannelsen. Jeg flyttede hjem til mine forældre i Karlslund igen. Og så flyttede jeg til Køge, ifølge med, at jeg gik i skole i Slagelse, så det var lidt tættere på end Karlslund. Og det er så der, hvor jeg er nu. Det er der, du er nu, og tror du så tredje gang er lykkens gang? Jeg føler lidt. Måske ikke, at jeg har fundet min permanente hylde i livet. Men jeg synes, jeg har fundet en hylde, hvor jeg kan finde mig tilpas for nu, i hvert fald. Jeg har planer om at lave andre ting i fremtiden. Det er en uddannelse, der åbner op for rigtig meget, og hvor man kan læse videre. Så det er ikke fordi, at jeg har sat mig godt til rette og sagt, det er her, jeg skal være. Men jeg kan godt sidde stille for nu. Spændende, hvad der så skal ske. Vi kan jo ikke sidde og gisne om fremtiden, Christian. I dag skal vi se lidt tilbage på alt det, der skete i fortiden. Jeg skal lære om dig og dit liv, så jeg kan skrive en nekrolog over det. Alt sammen i tankeeksperimentet. Hvis nu du skulle dø i morgen, hvad vil der så stå tilbage? Hvad vil du have at se tilbage på? Kan du starte med at beskrive en scene i dit liv, der på en eller anden måde blev skelsættende eller definerende for dig? Det kan jeg godt. Og det, i øjeblikket, så var det ikke noget, jeg troede, der ville ændre mit liv overhovedet. Det var, jeg tror, et halvt år efter, jeg var flyttet hjem til mine forældre, efter at være gået ned med stress på universitetet. Så sad jeg havde været sådan i kælderen, og jeg sad der og stenede lidt på min computer, og jeg tror, jeg var i gang med en eksamensopgave. Og så en af mine gode venner, Andromeda, skrev til mig og sagde, hey, har du lyst til at være med i en Dungeons & Dragons kampagne, som jeg starter op? Og så sagde jeg, jo, hvem er det, der skal være med? Og på det her tidspunkt, du er ligesom bekendt med spillet Dungeons & Dragons. Ja, jeg havde spillet lidt her og der. Ja. Og hvad er det nu lige, det er for noget? Jamen, det er jo et det, man kalder et tabletop RPG, altså et... Et brætspil? Ja. Et fysisk spil? Hvor det er, at man rollespiller forskellige helte, eller det kunne vel også være skurk, hvis man ville det. Så har man en dungeon master, som ligesom lægger en hel verden ud for en, som man skal udforske med, at man ruller nogle terninger og ser, kan jeg finde ud af, hvad der foregår her? Hvad er det for et mysterie, vi prøver at løse? Og det er både sådan en blanding af, at du ruller for at finde ud af, hvad finder jeg ud af sådan i verden, men også hvad der foregår op i hovedet, og hvordan man ligesom kan sådan connect the dots med det, som man får at vide af sin dungeon master, og så det, man selv sidder og tænker. Ikke? Jeg tror, der er rigtig mange, der kender den i popkulturen i Stranger Things. Der bliver det spillet sindssygt meget i hvert fald. Men okay, så du får den her besked, og du kender lidt spillet, men hvad tænker du ligesom om det? Jamen, jeg tænkte jo, en kampagne. Ja, jo, jeg havde snakket med nogle mennesker før om at starte en kampagne, og det endte med, at vi spillede en session, altså en spilgang. Og så kunne vi ikke finde tid til at mødes igen. Og en kampagne, er det det, der hedder, når man sådan samler sit faste crew? Jamen, det er, når det er, at du har en samlet lang historie. Man skelner lidt imellem, der er noget, der hedder one-shots, hvor det er, så spiller du bare et kort lille eventyr, der måske varer én spilgang, én session. Men en kampagne, så er det ligesom, det kan vare alt fra, når vi tager 10 spilgange, og så er det det. Eller som det her er, hvor det er, at altså levelsene i Dungeons & Dragons går fra 1 til 20, og den her, der har vores Dungeon Master altså sagt, Androma, der har sagt, vi skal op til level 20. Lige nu er vi i level 9, så vi har langt igen, ikke? Jo. Og hvor lang tid kan sådan noget tage? Jamen, det kan jo... Jeg har hørt om kampagner, der har taget op til 10 år, ikke? Okay. Altså, Critical Role er jo et podcast og en kampagne, der kører online, som er meget populær, hvor det er, at jeg tror, at hver af deres kampagner har varet 3 år, og det er så, hvor de har spillet ugentligt. Okay. Det kan de fleste jo ikke. Nej. Vi spiller jo... Hvis vi er heldige, spiller vi hver anden uge. Ja, okay, så det er selvfølgelig også, så da du får beskeden, så nu kan jeg forstå lidt på det, det er også meget at ligesom forpligte sig til. Det er det. Men alligevel svarer du ja. Ja, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg gjorde det, fordi at jeg skrev sådan, om hvem skal være med? Og så kommer de med en masse personer, hvor det er folk, jeg kender sådan lidt perifært. Jeg har mødt dem enkelte gange, det er ikke nogen, jeg vil kalde mine venner. Det er ikke nogen, jeg har snakket med sådan rigtigt. Så jeg er sådan lidt, jeg er lidt, altså, jeg kunne godt fornemme, at de var alle sammen meget gode venner, og så kom jeg lidt fra sidelinjen, og var ikke rigtig en del af det. Så siger jeg alligevel ja, af en eller anden årsag. Tænker, ja, vi prøver. Det var sikkert en session, og så er det det. Måske hvis vi heldig var det. 5. Og vi i starten, så vi laver sådan en gruppechat, hvor der er vi alle sammen er med, og jeg kan jo se navnene på dem, der er med, og jeg tænker, jeg kender Fanuel, som også har været med på det her podcast. Og så kender jeg Andromeda, og så kender jeg til resten, men har ikke snakket med dem, og tænker, lort, det her det er meget mærkeligt. Så jeg deltager ikke rigtig i gruppechatten, før det er, vi begynder at spille sammen. Og det her, det er jo under pandemien, så vi gør det online. Og jeg var sådan lidt bagefter sådan, det var fint nok, men man kan ikke, det kan være svært at høre hinanden, fordi folk sidder med headsets, og internetforbindelserne er ikke helt gode. Og så tænker jeg da også, når man mødes og spiller Dungeons & Dragons, altså jo, man gør det jo for spillets skyld, men det er jo også en måde at være sammen på, og den del af nærværet forsvinder også lidt, hvis man gør det online. Ja, det gør det nemlig. Så vi glæder os jo rigtig meget til, at vi kunne begynde at spille sammen. Men hele grunden til, at jeg tænker, at det her det faktisk har ændret mit liv, det var egentlig ikke i øjeblikket, hvor det var, det ændrede det. Det var faktisk på sigt, fordi det gav mig faktisk muligheden for at snakke med de her mennesker senere hen. Og har faktisk gjort, at jeg har en helt anden vennegruppe nu, end jeg havde på det tidspunkt. Og et helt andet sikkerhedsnet omkring, socialt sikkerhedsnet, hvor jeg skriver med de her mennesker hver dag nu. Så det går fra, at du næsten ikke tør deltage i gruppechatten, fordi du føler dig udenfor. Hvordan sker det skift? Ligesom, er der noget, du husker som sådan, det her var med til at gøre det, eller der kan jeg huske, at jeg følte mig lige pludselig en del af gruppen? Jamen, jeg tror første gang, jeg følte mig sådan rigtigt en del af gruppen, hvor jeg tænkte, okay, det her, det er faktisk, det gør noget. Det var efter en af vores online sessions, så begynder vi at snakke lidt mere bagefter. Sådan, jeg tror, vi sad i 2 timer eller sådan noget og snakkede. Til sidst var det kun mig og en anden, en person, som nok var den, jeg kendte allermindst til. Fordi at de andre, der var sådan, om jeg har snakket med dig lidt her og der. Den her person havde jeg ikke rigtig snakket med nogensinde. Vi har fundet ud af senere, vi har mødt hinanden, men ingen af os har kunne huske det. Og så sidder vi og snakker om først snakker vi om den session, vi lige har haft, og hvordan kampagnen går indtil nu, og sådan noget. Og så begynder vi lige så småt at snakke om andre ting, om livet og sådan noget, og jeg begynder at lære den her person mere og mere at kende, og så er jeg sådan, det er jo faktisk et nyt venskab, det her, og det er jo faktisk, personen inviterer mig ind i deres liv, på trods af, at vi knap nok har mødt hinanden i virkeligheden. Ja, det er ikke længere bare spillet i sammen, ja. Nu er det også venskabet, ikke? Lige præcis, og så begyndte jeg lige så småt at blive mere og mere aktiv i gruppechatten og være med, og i dag så er det jo folk, jeg både skriver, jeg skriver med dem i gruppechatten, jeg skriver også med dem privat. Det behøver ikke at være om Dungeons & Dragons, nogle gange skriver vi om andre ting, om livet, om hvad der foregår og sådan noget, og det er bare, jeg synes det er helt vildt at tænke tilbage på, at det her øjeblik, hvor jeg sad i min forældres kælder og var sådan lidt ked af det over, at jeg sad med en eksamensopgave, og så skriver en ven, vil du være med til Dungeons & Dragons, at det lige pludselig bare har ændret mit liv så meget. Ja, og hvor heldigt, at du sagde ja. Ja, altså hvis jeg ikke havde taget den chance, så havde jeg jo ikke haft alle de gode venner, jeg har nu. Og hvordan har de her gode venner været med til at definere dig og dit liv? Altså, hvordan tror du, dit liv havde set ud, hvis du ikke havde sagt ja? Jamen, jeg nævnte jo, da vi snakkede bare os to, at jeg har været i praktik her fra februar til juni, hvor jeg nu har job i Center for Handicap og Psykiatri. Og det var rigtig, rigtig hårdt mentalt. Og det, at jeg havde dem at snakke med, det gjorde, at jeg kom igennem. Jeg var så tæt på at give op efter et par måneder, fordi jeg synes, det var så hårdt. Men det, at jeg havde dem omkring mig, det gjorde, at jeg kunne fortsætte. Og sådan har det også været med andre ting, med eksamensopgaver, hvor jeg har tænkt, pis, hvordan skal jeg komme igennem det her? Og så har de været sådan, jamen, du kan godt, og du er skide klog, og du er rigtig dygtig. Og sådan bare det at have folk, der siger, jamen, det kan du altså godt, du er rigtig, rigtig god. Det kan gøre meget. Det er derfor, du kalder dem dit sociale sikkerhedsnet. Ja. Altså, de har sgu reddet dig i nogle situationer. Ja, det har de. Og de har også altså, reddet mig lidt ud af en masse ensomhed, jeg havde på det tidspunkt. Fordi jeg var sådan, jeg havde en veninde, som ikke var super god over for mig. Og det havde jeg lidt svært ved at give slip på, fordi så havde jeg ikke nogen andre. Hvor det gjorde faktisk, at jeg kunne give slip på et rigtig dårligt venskab. Nu sidder vi og husker tilbage på dit liv, Christian, men hvis du må vælge et øjeblik, som vi skal huske dig for, hvordan ser det så ud? Jamen, det synes jeg, det er sgu svært at sige, fordi at der jo, jeg er jo bare en helt almindelig lille mand. så jeg ved ikke, jeg synes, det er svært at sige et øjeblik, mm-hmm. jeg gerne vil huskes for. Hvad er en egenskab, du gerne vil huskes for? Det tror jeg faktisk er den kreativitet, jeg prøver lidt at sprede rundt omkring. Både altså en ting af Dungeons & Dragons og sådan noget, men også bare altså skabe kunst. Nu har jeg sagt, at jeg spillede musik i mange år. Jeg har været meget into sådan at tegne og male, og jeg tror snart ikke, at der er mange hobbyer tilbage i verden, jeg ikke har prøvet, som ikke andet. Så altså, min lyst til at skabe og være kreativ og putte ting ud i verden, det tror jeg faktisk er det, jeg allerhelst vil huskes for. Hvad et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jamen, det hænger faktisk meget sammen med det her med kreativitet. Jeg gik i en guard i mange år, Og vi... Og gik i garde, altså det er jo det her med, man spiller musik, ikke? Ja, det var, altså det er, at man går og spiller musik samtidig, mere eller mindre. Hvis man virkelig skal dumb it down, ikke? Og jeg gik derfra, jeg var 9 til jeg var 20, så det var alligevel 11 år af mit liv, jeg brugte på det. Og vi deltog i noget, der hedder DM for bygardere, hvor det er, at alle Danmarks... De kommer, og så konkurrerer de i forskellige ting. Okay, og hvordan konkurrerer man i det set udefra? Du ved, nogle gange kan jeg godt blive fanget på strået, fordi Tivoli Garden går ned igennem og viser sig, og det er jo fantastisk, alle stopper op, og det spreder vildt meget glæde og dejlig musik til bybilledet. Men det virker heller ikke umiddelbart mere kompliceret end at gå i takt og spille sit instrument. Hvordan kan man... Jamen, der er rigtig mange discipliner inden for det, og det skulle man ikke tro, men det er der. Okay, prøv at fortælle om det. Jamen, det som der nok vil være mest oplagt, det er, der er en konkurrence, som hedder, det hedder bare bymarch, hvor det er så, bliver med alle garderne, der går, de skal gå en bestemt rute, hvor de skal gå på forskellige måder, som de skal dreje nogle bestemte steder, de skal lave nogle bestemte vendinger og sådan noget. Okay. Og så bliver man bedømt på, hvor godt man gør det, samtidig med, at man spiller. Så der er alle de her forskellige dele, så er det sådan, når man får i holdt sideretning, altså går man i en sådan perfekt snorlige linje, ja. Går I alle sammen i takt, er musikken rigtig, får I stoppet musikken på det rigtige tidspunkt? Der er vel også sådan noget, men nu ved jeg godt, at der tit bliver spærret af, men der er jo også uforudsigelige udfordringer. Altså. Det er der altid. Altså lige pludselig så løber der et barn ud, og så skal du finde ud af, hvordan skal vi egentlig navigere rundt om det her barn, der bare har stillet sig midt i det hele. Ja. Så der er rigtig mange ting, hvor det er, at det skal man bare lige pludselig forholde sig til, samtidig med, at du står med et instrument, og du prøver at spille og måske læse noter samtidig. Okay. Og så er det så sådan en hel dag, hvor... Det er en hel weekend. Flere forskellige, altså, og så skal alle gå den rute der. Jamen, ja, og så det er en af de konkurrencer, der er. Så er der også noget, hvor det er ren musik, hvor det er koncerter. Det er for det meste delt op i tamburkorps, det er fløjte tromme. Det er ofte det, man ser, når det er, man ser Tivoli Garden gå. Og så er der så også, som regel kalder man det brass band, hvor det er messinginstrumenter, der spiller en koncert. Og så... Den sidste konkurrence, som vi plejede at deltage i, det var noget, der hedder Tattoo, som er sådan en showmarch, hvor man går i formationer og sådan noget. Hvis man nogensinde har set sådan amerikanske skolebands gå i sådan forskellige formationer, ja. Det er sådan lidt det, hvor der så laver man et show på et sted mellem, jeg tror, den hedder et sted mellem 10 og 12 minutter, man okay. skal fylde ud. Og så går man bare på en kæmpestor plane og laver de her forskellige formationer til forskellige musik og sådan noget, og så bliver man bedømt også på det, ikke? Okay. Og så til allersidst, så har man så en præmieoverrækkelse. Og det er lidt det øjeblik, som jeg tror, jeg er mest stolt af. Fordi den gang, jeg gik i, det var ikke fordi, vi var dårlige, men vi var få personer. Vi var i orkestret, brassbandet, jeg var i på det tidspunkt. Der tror jeg, at vi var 15 personer, hvor det er, at normalt... Okay, for jeg skulle til at sige, det lyder jo af meget, men hvad er... Jamen, standarden er et sted mellem 20 og 30. Ja. Så vi var meget få personer i forhold til andre, og vores gennemsnitsalder var også ret lav. Det har været 2017, så jeg har jo været... Det har været, da jeg var 20. Det var den sidste konkurrence, jeg var med til. Og... Vi står der på plænen i vores uniformer. Ja, jeg forestiller mig, hvis man ser det oppefra, altså bare sådan et helt hav af mennesker klædt virkelig fint. Man har jo sådan en helt uniform på. Ja, lige præcis. Og så står vi alle sammen på den her. Det foregår faktisk på, i Brøndby, nede på stadion. Ja, okay, fedt. Jeg er fra Brøndby, så jeg kommer meget på det stadion. Det plejer bare ikke at være til DM i marsch, men til fodboldkamp, ikke? Ja. Okay, og er der publikum på? Ja, der er kæmpe publikum. Altså, det er jo alle folks familier, der kommer. Altså, okay, og der kommer også folk udefra. Så noget, altså, så der bliver også opbygget en stemning af. Det altså, gør der. Der er vel pres på en eller anden måde. Der er vel den der summe i luften. Hvordan Har du det? Er du nervøs inden den her præmieoverrækkelse? Ja, det er man, fordi man har jo gået, altså som sagt, en hel weekend, hvor det er, at man bare altså, er med i konkurrence efter konkurrence. Det var sådan noget med, vi ankom om fredagen, så skulle man gå sådan en intromarch, hvor folk ikke blev bedømt, men alle skulle ind på stadion, og man skulle se alle og se hinanden i øjnene. Hvem skulle man konkurrere med? Og så skulle vi ind og lave den der march. Jeg tror faktisk, vi gik i København det år. Og vi stod der og sådan... Sådan det, altså prøver at virkelig vise os frem og vise, hvor gode vi er til alt det her, vi har øvet os på i et år på det her tidspunkt. Så skal man op, og så skal man spille forskellige koncerter, og slutter den sidste dag med at gå det her tattoo, som egentlig, altså, ja, hvor det er, at det er egentlig noget af det, der er mest prestige i, tror jeg, i den verden. Ja. Og så står man der til sidst, og man har performet flere dage i streg. Ja, man er træt på det her tidspunkt. Man er træt, og ens uniform lugter af sved, og man føler sig bare lidt smadret i hele kroppen. Og egentlig også sådan lidt mentalt, fordi at man har givet så meget af sig selv, så mange dage i streg. Men vi står så der, og der bliver givet præmieoverrækkelser ud. Og jeg tror, at den, vi satsede mest på det år, det var brassband-konkurrencen, hvor det var, at vi havde spillet med vores nye dirigent. Vi var skide nervøs. Vi havde fået lavet et stykke specifikt til os og vores bemanding, fordi vi var så få personer. Og så står vi der, og vi er sådan, så blev nummer 3 kaldt op, og vi var sådan, nå okay, vi kom ikke med der, fint nok. Og nummer 2 blev kaldt op, og vi var sådan, nej, vi kommer heller ikke til at vinde, og vi vandt heller ikke. Og så lige pludselig, så vi står bare der, og vi er sådan lidt, nå okay, vi kommer ikke op på podiet, det er fint nok. Vi klarer det fint nok. Og så lige pludselig, så kan jeg bare høre en, der råber bag ved mig, og vi begynder at vende os sådan lidt op, sådan, hvad sker der her? Og det er så vores dirigent, der kommer løbende med papir i hånden, og han har fuldt jakkesæt på. Og han kommer bare løbende med det der papir, spurtende ind over banen, på trods af, at der er publikum på, og der er alle de der garder omkring. Ja, ja. Og så kommer han løbende og siger, vi fik fjerdepladsen, og vi begynder alle sammen at tude. Okay. Og jeg tror ikke engang dem, der fik først af den tredje pladsen, de var så begejstrede, som vi var for at have fået fjerde pladsen. Og vi begynder jo bare at stå og græde og kramme hinanden ude på stadion, mens alle kigger på, og folk er jo sådan, hvad sker der? Ja, der er ligesom den her ceremoni sat op, og man forventer ligesom de reaktioner fra dem på podiet. Ja, lige præcis. Okay, og så er det sådan noget med hoppe rundt og kramme hinanden. Ja, lige præcis. Og det var jo, altså, vi var jo vant til, før den her... konkurrence, så var vi vant til, at vi lå et sted mellem 15. og 10. plads, fordi vi var så få i forhold til alle andre. Og så det, at vi kom op på en 4. plads, og vores dirigent kom løbende og bare råbte op, og det var, altså, det var fantastisk at stå i. Det var ligesom nok en 4. plads. Det var altså mere end rigeligt, tror jeg, for os alle sammen, fordi vi havde arbejdet så hårdt, og selvom, jo, man blev da skuffet, altså et eller andet sted bliver man vel skuffet over, at det ikke er en første, anden og tredje plads, men det er stadig en fjerde plads, ud af alle Danmarks byggearter, der havde valgt at deltage i den konkurrence. Jeg tror også, nogle gange så glemmer man lidt, altså det er så svært at forholde sig til tal, ikke? Og så tænker man på, at vi var ikke nummer 1 eller 2, vi var nummer 4. Ja, ja, men hvis der er bare 80, bare 50, bare 30, altså... Det er fandme også sejt med en fjerdeplads. Jamen det er det virkelig, og på trods af, at det kun var den fjerdeplads, så tror jeg, det er noget af det, jeg er allermest stolt over. Det er noget, der bare har brændt sig fast i mit hoved, at jeg kan huske den her fjerdeplads, og hvordan vi alle sammen bare hoppede op og ned. Og det var også, da vi så gik ud bagefter, stod vi jo så, jeg kan bare huske, at vi kom ud fra stadion, og så stod folks familie allerede klar derude. De var gået fra sædepladserne, og så var de bare løbet ud til den ende, hvor det var, at vi skulle gå ud. Og det var den anden ende af stadion i forhold til, hvor de sad. Og så kan jeg bare huske, at jeg så, at min mor stod der, min far stod der, min bedstemor, min yngste søster stod der. Og de var bare alle sammen, de var så begejstrede og kom over, og de skulle kramme os, og vi skulle, altså, vi blev løftet og alt muligt. Altså, det var så fedt. Selvom det kun var en fjerdeplads. Jeg hæfter mig ved, at jeg synes, det er spændende, at du fremhæver det her øjeblik med en fjerdeplads, og ikke, nu fortalte du om, du fik konstateret kronisk hovedpine, det har påvirket dig meget, men alligevel kom du igennem en STX. Hvorfor tror du, det er lige præcis det her øjeblik, du er stolt af? Jeg tror faktisk, at det er på grund af det fællesskab, der var omkring det. Altså, jeg er da også stolt af, at jeg formåede at komme igennem gymnasietiden, selvom jeg var syg. Men det sagt, så var det jo, altså det var bare mig. Hvor det her, der var jeg en del af noget større. Jeg var en del af et fællesskab. Og det lyder, altså jeg tror alle, der har gået til sådan et eller andet holdsport eller lignende, hvor det er, at man ligesom danner de her fællesskaber, hvor nej, måske man ikke bedste venner i fritiden, men man bruger meget tid sammen, så betyder det bare noget på en helt anden måde. Altså halvdelen af dem, jeg spillede musik med på det tidspunkt, jeg snakker ikke med dem mere. Men det betyder så meget for mig, at jeg ved, at vi klarede det så godt den dag. Og det er ligesom noget, I altid vil have sammen, selvom I ikke taler sammen mere. Lige præcis. Det var jo både et stolt øjeblik, men du var nok også glad i det øjeblik. Men Christian, udvælg dig et øjeblik, du har følt lykke, og prøv at folde det ud for os. Ja, jamen, det foregik faktisk også i min forældres kælder, det øjeblik. Jeg har mange øjeblik i den kælder. Der er sket mange skelsættende vigtige ting for dig. Ja, det er der. Og hvordan er der så i kælderen? Jeg tror, når mange hører kælder, så tænker man, det er fugtigt. Der er måske en masse opbevaring, men det var vel meget hyggeligt, hvis det var dit værelse? Jamen, det var det. Det var hele præmissen for, at vi skulle flytte til Karlslund. Det var, at jeg fik lov til at bo ned i den kælder, fordi det var et af de største rum, der var ud over stuen. Og der havde jeg simpelthen fået lavet sådan en lille, altså en lille hyggekrog over bag. Vi havde sådan, det var sådan, du skulle ned ad trappen og ind ad en gang, og så var der sådan et rum, hvor vi havde opbevaring, og så kom du ind på mit værelse. Og så det var med guldtæppe, og så havde jeg min dobbeltseng stående over i hjørnet, jeg havde mit tv stående oven på mit skrivebord med alle mine, med PlayStation og Nintendo og alle mulige stående ved siden af. Og hyggebelysning rundt omkring, og sådan, det var faktisk meget behageligt rum. Men jeg ligger i min seng sammen med, på det tidspunkt, en person, jeg havde datet i noget tid. Det var en måned efter, vi havde mødt hinanden i virkeligheden, og jeg tror 4 måneder efter, vi var begyndt at skrive sammen på en datingside. Og så ligger vi sådan sammen, og vi ligger og snakker lidt om livet og hvordan det er og sådan noget, og så kan jeg bare huske, jeg kan huske sådan den der hjertebanken, hvor det er altså han nævner et eller andet med at der var nogen, der havde skrevet til ham på Tinder eller sådan noget, men han havde ignoreret det, fordi han, det, nu var han her og sådan noget, ikke? Så sagde jeg, jamen, hvad hvis nu at vi sletter vores datingprofiler, vi så bare er kærester nu. Og det siger du. Og det er ikke noget, du ligesom havde planlagt, inden han kom, at om det er i dag, jeg spørger ham, at det skal være det helt store. Nej, overhovedet ikke. Altså, det var overhovedet ikke det. Vi lå bare i sengen sammen. Og det var midt om natten. Altså, jeg tror, klokken var 4 eller sådan noget. Vi har bare ligget og snakket hele natten. Og lavet andre ting, som man nu gør, når det er, man er 2 personer, der godt kan lide hinanden. Og så altså, så kan jeg bare huske, at vi sad og snakkede om det der, og så var jeg sådan lidt, hvad hvis nu vi sletter de der datingprofiler, og så er det bare os. Og så sagde han ja. Og det var faktisk, jeg tror det, altså, selvfølgelig har der også været andre gode øjeblikke i mit liv, men det er bare et af dem, der springer allermest ud, fordi det var bare, det var et privat lille øjeblik, der var ikke noget stort, altså, intet stort tjohaj, og det har der aldrig været mellem os. Det var bare os to et øjeblik, og det betød alt for mig, at det ikke behøvede at være mere end det. Det var ligesom, igen, det var også nok for dig. Ja. Du havde jo ikke planlagt at spørge ham med noget, du alligevel ikke at blive nervøs for, at han ville sige nej. Jo, det har jeg spurgt ham. Ja. Så, men vi havde skrevet sammen i et godt stykke tid på det tidspunkt, og det føles, vi joker tit om, vi er den samme person, fordi at det er sådan, vi har tit de samme tanker, og vi skal til at sige de samme ting hele tiden, og altså den der scene i Frost, hvor det er, at Christoph siger, we finish each other's, og så siger Anna sandwiches. I stedet for sentences. Ja, det er sådan, det er lidt det, men det passer bare helt perfekt. Ja, nej, det er Hans, så det er faktisk skurken, det er slet ikke godt jo. Men bare, der er bare et eller andet over det, hvor det er, at det fungerer bare på en eller anden måde, så vi er fundamentalt helt forskellige personer. Måden vi opfører os på, måden vi snakker på, måden vi tager os på, men alligevel så er vi så ens på så mange måder. Og det er bare, det ja, yeah. Så jeg tænkte, ved du hvad, hvis jeg tænker det, så må han næsten også tænke det. Det må jeg stole på. Og det gjorde han også. Det gjorde han. Og nu har vi været sammen i 3,5 år snart. Wow. Mm-hmm. Okay. I er stadig sammen, så jo. Ja. I er lykkeligt sammen. Det vil jeg sige. Lykken er den ene side af livet. Sorgen er den anden. Kan du ikke tilsvarende beskrive et sådan øjeblik? Jo. Jeg har et meget specifikt øjeblik, hvor det her, det er tilbage, da jeg var... Jeg har været 12, og jeg var til overnatning hos en veninde sammen med nogle andre venner. Og når man er 12 og til sleepover, så er det jo ikke den slags sleepover, hvor man drikker en masse vin, rører en masse smøger. Det har været sådan noget med at se en god film. Ja, lige præcis. En af vores to rigtig gode venner, de var ude og hente pizza sammen med hende, vi var hos mor. Og så lige pludselig så får jeg et opkald fra en klassekammerat, som siger til mig sådan, og jeg kan høre, at han græder. Så siger han, du er nødt til at gå over på, på TV2. Og så er TV2, hvad skal jeg se på TV2? Så siger han, nej, men du er bare nødt til at gøre det lige nu. Okay. Og da han ringer og forstyrrer jer i jeres fantastiske aften, altså, kan du huske, det nok gået meget hurtigere i virkeligheden, ikke? Men altså, TV2, der må man også tænke, altså, hvad har det med mig at gøre? Ja. Altså, det er nyheder, det er noget andet, hvis du sagde, se det billede, jeg har sendt til dig. Ja. Okay. Og jeg begynder, altså, jeg vil ikke sige, at jeg var ikke irriteret, men jeg var sådan lidt, hvad ved du? Men jeg gik over på TV2, og så sad jeg og kiggede på det, og sådan lidt, det ved jeg ikke, hvad er det, jeg skal se? Og det er et nyhedsindslag, hvor det er, at der er et hus i baggrunden, og så står der familietragedie, eller sådan noget. Og jeg tænker, hvad fanden er det? Så siger jeg, hvad skal jeg kigge efter her? Så siger jeg, kan du ikke se huset, hvis det er? Så kigger jeg lidt så sådan, jo, det er der, hvor en af vores andre klassekammerater bor. Så siger jeg, ja. Og så prøver jeg at høre, hvad der bliver sagt. Og så bliver der så sagt, at der er en mand, der har slået sin kone og to døtre ihjel. Og den ene af de døtre, det er så min veninde. Og jeg kan bare huske, at det var som om alting bare stoppede lige der. Ja, hvordan føles det, når man får så ubegribelig nyhed at vide? Helt tomt. Altså, jeg havde intet sådan følelsesmæssigt. Jeg kunne ikke mærke noget i det øjeblik. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Og jeg kunne bare høre, at han græd over telefonen. Og da min veninde indså, hvad det var, der foregik, så begyndte hun også at græde. Og jeg sad bare der og tænkte... Ja, for det er vel også deres klassekammerat. Ja, vi havde gået i klasse med hende siden 0. klasse. Og på det tidspunkt, så går vi jo så i 6., ikke? Og de begynder ligesom at opdage på et tidspunkt, at du sidder og ser nyheder og kommer over og kigger over skulderen, og så går det også op for dem der. Ja, og så sidder man jo bare der, og jeg har oplevet død før, det er ikke det. På det tidspunkt så havde jeg havde mistet familiemedlemmer før og sådan noget, men det her, det var bare noget andet, fordi det var uventet. Det var ikke sygdom, det var ikke alderdom. Hun var 12 år, ligesom jeg var. Hun skulle blive 13 om... Jeg tror, der har været 9 dage til, hun blev 13 eller sådan noget. Og jeg skulle i Tivoli med hende dagen efter, og vi skulle lave et skoleprojekt sammen snart. Og så sidder man bare der og tænker, nej, det kan ikke være rigtigt. Nej, og i den alder, selvom man før har oplevet døden, hvis det, som du selv får hentet til, er af naturlige årsager, det er de, altså ens børnehjerne kan ligesom også godt forstå det som, død, det er kun noget, der sker, når du er gammel. Ja. Og lige pludselig, så er det ikke bare en, der er ung, det er en, der er ligesom dig. Altså det er sjældent, man som 12-årig har tænkt virkelig dybden over, at man selv skal dø, ikke? Og lige pludselig, så kan du ikke undgå at tænke over det, fordi en som dig på bare 12 år er død. Ja, lige præcis. Også fordi, at det her, det var en person, jeg har kendt, siden jeg var 3 år, ikke? Vi gik i børnehave sammen. Jeg er blevet passet hjemme hos hende af hendes store søster. Min store søster har passet hendes store søster. Så det var helt forkert. Og så sidder man jo bare der og sådan, hvad gør man? Hvem skal, altså, skal jeg ringe til mine forældre? Jeg skal jo nok ringe til dem, der er ude og hente pizza, om ikke andet. Ja, fordi hvis forældrene er med ud og hente pizza, så er der bare heller ikke rigtig nogen til at håndtere jer i den situation. Lige præcis. Altså, det er jo også det værste tidspunkt at få det at vide på i forhold til, I bare en masse børn alene hjemme. Hvordan takler man det her? Det er også naturligt at gå i sådan choktilstand. Altså, det er jo ikke helt ufarligt. Nej, men det er lige præcis det, jeg tror, der skete i det øjeblik. Det var bare det der chok. Og så sidder man jo bare der tilbage, og hvad skal man gøre? Altså, det er jo... man sidder jo bare sådan lidt paf, og man sidder med en veninde, der græder ved siden af en, og en ven, der græder over telefonen, og jeg er meget typen, der, jeg sætter nok nogle gange lidt mine følelser til siden, i stedet for at reagere på dem i øjeblikket, så er jeg jo bare sådan, skal jeg trøste dem? Hvad skal jeg gøre her nu? Det var faktisk noget, jeg tror, det var noget af det mest surrealistiske, jeg har oplevet i hele mit liv. Og det lyder også som om, at sorgen for dig, altså den var simpelthen så overvældende, at man kan ikke engang bare græde over det. Ja, lige præcis. Og det var også bare en sorg, der lidt følger en, netop fordi, at hun var på min alder. Fordi at så, når vi blev færdige med 9. klasse, jamen, der manglede hun. Hun manglede også, da vi blev konfirmeret. Hun manglede, da jeg blev student. Hun manglede, da jeg begyndte på en bachelor lige pludselig. Altså, hvad skulle hun have læst til? Hvad ville hun have gjort nu? Fordi det, vi var jo slet ikke nået dertil. Vi vidste ikke, hvad vi ville med vores liv. Så nogle gange, så stopper jeg bare op, når der er et eller andet stort, og så tænker jeg, hvor havde hun været nu? Og det er underligt, fordi det er ikke fordi, jeg tænker, vi havde været bedste venner i dag. Jeg tror ikke, vi havde haft særlig meget kontakt, hvis hun stadig var i live. Men fordi at hun forsvandt lige det øjeblik, så hænger hun bare ved på en eller anden måde. Ja, hun døde jo også, da I var gode venner, så på en eller anden måde er det venskab jo også fastfrossent. Ja. Altså, fordi ikke noget, og selvom man kan sige nu, at vi var nok ikke stadig så tætte venner, så var I det jo, da hun ligesom stoppede med at være her. Så på en eller anden måde er I det vel stadig? Jamen, ja. Det, jeg tror lidt, det er der, den ligger. Det var sorg. Det var sorg. Jeg kontrollerer, det gør mig ondt, det er tragisk. Det er det. Hvad er et øjeblik, du fortryder? Jeg prøver at gøre den kort. Jeg tror, jeg fortryder det venskab, jeg snakkede om tidligere, hvor at det var en veninde, der ikke var god for mig. Jeg tror på en måde, jeg fortryder, at jeg ikke gav slip tidligere. Det tror jeg havde været rigtig godt, hvis jeg havde kunnet det. Men jeg ved heller ikke, om jeg havde kunnet det, fordi at jeg netop har... Jeg havde brug for mit sociale sikkerhedsnet, ikke? Ja, det lyder også til, at du ligesom... Du var ikke veninder med hende, fordi du synes, hun var sød, men nu siger du, at du har døjet med noget ensomhed. Ja. Jamen, vi var venner i lang tid. Og hun var super sød, da det var, vi lærte hinanden at kende til at starte med. Og så blev hun bare gradvist mindre og mindre en god ven, og mere og mere egentlig ubehagelig. Men jeg tror bare, jeg holdt fast i det der med, at hun var en god ven til at starte med. Også fordi, hvem skulle jeg ellers gå til? Så jeg følte ikke, jeg havde sådan det store valg mere, om jeg skulle give slip eller ej. Du fortryder, at du ikke stod op for dig selv? Ja. Og til sidst vil jeg spørge dig, Christian. Nu har vi jo siddet og leget de sidste 40 minutters tid, at du skal dø i morgen. Mm. Hvis du skulle det, har du så været tilfreds med dit liv? Jeg tror i store drag, så ja. Og jeg tror, hvis jeg skulle dø nu, så ville jeg egentlig i og for sig være glad. Fordi jo, jeg har ting, jeg gerne vil opnå. Det er slet ikke det. Jeg vil gerne blive færdig med mit studie. Jeg vil gerne flytte sammen med min kæreste. Jeg vil gerne en dag blive gift. Potentielt have børn. Et eller andet. Skabe min egen familie. Men hvis jeg døde nu, så har jeg også bare nået et punkt, hvor det er, jeg ved, at til min begravelse, så ville det være folk, jeg holder af, der kom. Det ville være folk, der betyder alt for mig, som har været der for mig, på trods af, at de egentlig ikke har kendt mig særlig længe, men som accepterer mig for mig. Mine søskende ville komme, mine forældre, og så håber jeg, at de ville gå og tænke på alle de gode ting, der havde været. Og at det var de gode minder, de ville tage frem og snakke om. Din nekrolog er lige rullet ind ad døren, så var den trykt i en avis. Ja. Christian, har du lyst til at læse den op? Det vil jeg da gerne. Mm? Så får du den over til dig her. Så går du bare i gang, når du vil. Jeg, Christian, er i dag afgået ved døden. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde nåede at finde min rette hylde. Jeg nåede i hvert fald at både starte og stoppe på flere uddannelser end de fleste. Man kunne godt kalde mig ubeslutsom, men hvorfor er det egentlig en dårlig ting? Det er da egentlig en smuk ting, at en så ung eksistens som min allerede vidste, at man ikke behøvede at spilde sin tid på at blive talepædagog, når det ikke tænder en ild i en. Det var også en måde at stå op for mig selv på, og tro på, at jeg fortjente noget, der føles mere rigtigt. Og efter et 10 års langt definerende venskab, der var dårligt for mig, var det en sejr, når jeg formåede at stå op for mig selv. Jeg tillod mig rent faktisk at kræve noget af livet, og ikke bare tage mig til takke med og nøjes med. Selvom jeg på den måde krævede meget af livet, skulle der ikke meget til at gøre mig glad og tilfreds. De mindste øjeblik blev de største. Jeg behøvede ikke førstepladsen til DM for bygarter. En fjerdeplads var nok til at få os til at græde glædestårer og juble til himlen. Jeg var stoltest af milepæle og sejre, når de ikke blot var mine, men når jeg kunne dele dem med andre. Jeg havde følt en del ensomhed i mit liv, så jeg værdsatte fællesskaberne. En fremmed er bare en ven, du endnu ikke har spillet Dungeons & Dragons med. Jeg endte i hvert fald i en D&D-kampagne med en flok mennesker, der blev til mine bedste venner. Uden mit møde med dem havde jeg nok ikke vidst, hvordan et sundt og godt venskab så ud, og det var vigtigt for mig at lære. Jeg følte sorg, da jeg kunne genkende min barndomsvenindes hus i et nyhedsindslag om en familietragedie. Alle nye oplevelser, jeg fik siden den dag, mindede mig om, at hun aldrig ville få dem. Men det fik mig også til at være ekstra taknemmelig for dem. At føle lykken og kærlighed med venner og med brætspil. At føle lykken og kærlighed med venner og med brætspil, når jeg spillede musik og med min kæreste i en seng, da vi kom sammen. Det var mange ting, jeg drømte om og var ked af, at jeg ikke nåede. For eksempel rent faktisk at færdiggøre et studie. Men jeg vidste også, at når tiden kom, ville en masse gode venner begravede mig til min begravelse. Og det måtte jo fortælle noget om, hvilken slags menneske jeg var, hvis så fantastiske mennesker ville savne mig. Du nikker? Ja, det gør jeg. Jeg føler mig egentlig rimelig godt ramt der. Og kan godt mærke, at jeg bliver egentlig en lille smule rørt over det. Du får lidt tårer i øjnene, og hvad er det ved det? Altså fordi, at du kan godt genkende dig selv i det? Jamen, jeg kan genkende mig selv, og jeg tænker, at hvis det var det, der ligesom var tilbage, hvis jeg døde i morgen, så ville jeg jo faktisk være et rigtig glad menneske. Hvad er vigtigt for dig at have med? Nu siger du, det rammer. Hvad er det, ligesom, der er blevet indkapslet her, som er vigtigt for dig, ligesom står tilbage som dit eftermæle? Jamen, jeg tror, det er det der med, at samtidig med, at jeg gerne vil kræve noget af livet, og ikke bare vil nøjes med, at det så stadig er de små øjeblikke, der egentlig er dem, der betyder noget. Ja. Jeg tror faktisk, det er noget af det, der rammer allermest. Og så også, ja, det her med, at ja, der er ting, jeg måske ikke vil nå, men at så længe, at det vil være en masse gode mennesker, jeg efterlod, der vil komme, så ville det jo egentlig have været det værd at have levet det liv, jeg har levet indtil videre, ikke? Jo, og man kan også sige, der har været nogle bøm på vejen. Du gik ned med stress og måtte stoppe dit studie, men nu sidder du så i dag på et studie, som du er endnu gladere for. Mm. Du har været ensom i en periode, men nu sidder du så også med nogle venner, som du selv ikke kan forestille dig dit liv uden. Altså, der er også et par linjer om det hårde, men ja, ja. Det gode har ligesom fået lov til at fylde mest. Ja, jamen det er også lidt det, jeg hæfter mig med, når det er, jeg sidder og læser det, at det er sådan, jo, der har været hårde ting, det har der. Men at det er de gode ting, der egentlig fylder mest. Så det er jo meget passende. Ja. En nekrolog blev det til, i hvert fald. Sådan kunne den se ud, Christian. Det er heldigvis bare 7-9-13. Noget, vi laver et lille tankeeksperiment om, men jeg vil gerne takke dig for at lave det med mig i dag, og for at åbne op for dit liv og lukke os ind i det. Jamen, det har været egentlig lidt øjenåbne at sidde og tænke sådan over ens liv, og det kan jeg jo egentlig takke dig for, at jeg lige fik lov til at kigge tilbage og egentlig se. Det har jo egentlig været meget godt. Ja, hvad er det, du ligesom fik åbnet dine øjne for, eller? Jamen, jeg tror, det er det der med, at det er de små øjeblikke, der egentlig fylder mest. De der ting, hvor det måske ikke er det, alle andre var blevet super glade for, men det er faktisk det, der betyder noget for mig, og det er det vigtigste. Så det kan jeg jo egentlig takke dig for, at jeg lige fik tænkt lidt over. Selv tak. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.